Assortiment z wyłączeniem produktów Apple, przedsprzedaży, kart podarunkowych, sprzedaży towarów z dokumentem tax free i usług. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 30 października, minęła 15. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Będzie wniosek do prokuratury w sprawie Antoniego Macierewicza. Mógł dopuścić się zdrady dyplomatycznej. Michał K., były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, zostaje w londyńskim areszcie. Gigantyczne zniszczenia i dziesiątki ofiar, południowa i wschodnia Hiszpania, po nagłej, nocnej powodzi. Antoni Macierewicz mógł dopuścić się zdrady dyplomatycznej. Takie są ustalenia Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich w Polsce, która zapowiedziała też zawiadomienie do prokuratury w sprawie byłego ministra obrony. Jako szef MON zdecydował bowiem o rezygnacji z programu Karkonosze, dzięki któremu Polska miała mieć zdolności tankowania samolotów bojowych w powietrzu. Zdaniem szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego, Antoni Macierewicz powinien jak najszybciej stracić order Orła Białego. To, co już wiemy o tych oszustwach w podkomisji, to, co już wiemy o tym, w jak skandaliczny sposób przeprowadził sprawę likwidacji WSI, to, co już wiemy o tym, jak szczuł Polaków na siebie nawzajem absurdalnymi teoriami spiskowymi, oznacza, że jest osobą niegodną posiadania tego orderu i gdyby to ode mnie zależało, straciłby go tego samego dnia. Komisja, której przewodniczy generał Jarosław Stróżyk, od maja bada wpływy rosyjskie i białoruskie w Polsce w latach 2004-2024. Dziś poznaliśmy pierwszy raport z jej prac. Bez zmian w sprawie aresztu Michała K. londyński sąd mógł podjąć kolejną decyzję w tej sprawie, nie miał się jednak nad czym pochylić, bo tym razem były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych nie zwrócił się nawet z wnioskiem o zwolnienie z aresztu za kaucją. Poprzednie trzy wnioski zostały odrzucone. Michał K. czeka na decyzję w sprawie ekstradycji do Polski. Prokurator chce postawić mu zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. W drodze do Polski jest drugi podejrzany w tej sprawie, twórca marki Red is Bad, Paweł Szopa. Jeżeli doniesienia Wirtualnej Polski na temat wiceministra rozwoju Jacka Tomczaka okażą się prawdziwe, to mamy do czynienia ze skandalem, uważa senator PSL Michał Kamiński. Chodzi o informację, że kancelaria notarialna Tomczaka masowo obsługuje firmy deweloperskie. Tymczasem on sam jako wiceminister walczy w rządzie o dopłaty do kredytów mieszkaniowych. A to właśnie deweloperzy mogą być jednym z beneficjentów takich dopłat. Michał Kamiński sugeruje, by wiceminister Tomczak zawiesił swoją działalność w resorcie. Powiem szczerze, no bardzo się niezręcznie czuję, doradzając coś koledze. Natomiast myślę, że formuła, w której ktoś, jeżeli nie zgadza się z zarzutami, a one mają charakter poważny, odchodzi z jakiegoś urzędu i prosi o poczekanie z werdyktem na werdykt sądu, wydaje się taką bardzo racjonalną i częstą w polityce zasadą. Minister Rozwoju i Technologii Krzysztof Paszyk wezwał w trybie pilnym wiceministra Jacka Tomczaka do złożenia wyjaśnień. Lewica Razem zaapelowała do premiera o dymisję polityka PSL-u. Ponad 60 ofiar, dziesiątki zaginionych, zniszczone domy i drogi. Tak wygląda południowa i wschodnia Hiszpania po nagłej powodzi wywołanej burzą Dana. Kondolencje rodzinom i bliskim ofiar złożył król Hiszpanii Filip VI. Doszło do ogromnych zniszczeń infrastrukturalnych. Wiele osób straciło dobytek. Do wielu miejsc nadal nie ma dostępu lub jest utrudnione. Z tego powodu nie ma pełnej informacji o zasięgu powodzi oraz możliwych ofiarach. Należy ostrzec wszystkich zamieszkujących zagrożone obszary, aby zachowali bezpieczeństwo i śledzili polecenia władz. Necesarias y posibles y atendiendo a las autoridades a las recomendaciones que se vayan haciendo. Najbardziej dotknięte żywiołem są wspólnota walencka, Murcja, Castilla-La Mancha i Andaluzja. W akcji ratowniczej i poszukiwawczej bierze udział wojsko oraz inne służby. Wsparcie zapowiedziała Unia Europejska. Akcję Hiena i Znicz rozpoczynają jutro warszawscy strażnicy miejscy. Blisko 500 mundurowych będzie czuwać nad porządkiem i bezpieczeństwem osób odwiedzających groby. Akcja Hiena ma odstraszyć złodziei, którzy kradną wiązanki, ale także wykorzystują zatłoczone cmentarne alejki, gdzie łatwiej ukraść torebki czy portfele. Nie pozostawiajmy wartościowych rzeczy osobistych bez nadzoru. Pamiętajmy, że złodzieje potrafią wykorzystać każdą chwilę naszej nieuwagi. Zwracajmy uwagę na dzieci oraz na seniorów, którzy pozostawieni bez opieki mogą potrzebować pomocy.

Françoise Hardy, Jeanne. Françoise odeszła w czerwcu tego roku. Pożegnaliśmy ją także w Trójce specjalną audycją. Tutaj w kompozycji Jeanne wykonanej wraz z zespołem R. Nieco później, 23 sierpnia, zmarła natomiast Catherine Ribeiro, inna francuska wokalistka, i jest to zestawienie dość znamienne, ponieważ obie artystki należały do tej samej generacji piosenkarek urodzonych w latach 40. Françoise Hardy była nieco młodsza, urodziła się w Paryżu w styczniu 1944 roku, Catherine Ribeiro natomiast w 1941. Obie zadebiutowały jako piosenkarki i aktorki w latach 60. Związane były z ruchem Yeye, czyli takiej pogodnej piosenki nawiązującej do wzorów anglosaskich. Co więcej, obie panie znalazły się na słynnej fotografii, nazwanej fotografią XX wieku, którą zrealizował Jean-Marie Perrier dla magazynu Salut les Copains. Ta fotografia z 1966 roku obrazowała właściwie wszystkich uczestników tej piosenkowej rewolucji francuskiej lat 60. Tyle tylko, że pod koniec tej dekady drogi artystek całkowicie się rozeszły. Françoise Hardy zrobiła ogromną karierę, natomiast Catherine Ribeiro zrezygnowała z dużych sal koncertowych, ze śpiewania prostych piosenek, związała się ze środowiskiem undergroundowym, alternatywnym, założyła zespół Alp, obok Magmy, najważniejszą progresywną formację francuską lat 70. i robiła kompletnie inne rzeczy. Zmarła niedaleko Marsylii 23 sierpnia tego roku. Catherine Ribeiro. Rok 1974, Catherine Ribeiro i zespół Alp La Petite Fille aux Fraises. Bardzo ciekawa postać, Catherine Ribeiro, ciekawa dyskografia, spora, lata 70., także lata 80., kiedy produkowała solowe nagrania, później zdecydowanie rzadziej nagrywała w ostatnich latach po śmierci męża, właściwie całkowicie przestała muzykować, chorowała, pisała autobiografię, ale jej nie dokończyła. Catherine Ribeiro zmarła 11 czerwca tego roku. To teraz wracamy do roku 1984. Ten singiel pojawił się 29 października. Thank you. Bardzo lubię ten utwór zespołu Depeche Mode, Blasphemous Rumors, chociaż on na singlu nie poszalał bardzo. Dokładnie premiera odbyła się 29 października 1984 roku. To singiel szczególny, tak zwany podwójny, ponieważ na tej samej stronie A, bo dwa utwory były równoważne, pojawiła się kompozycja Somebody. Oba utwory z płyty Some Great Reward. Różne wersje tego singla wówczas się pojawiły. Różne wersje, także nagrania koncertowe. Na płycie 12-calowej znalazła się koncertowa wersja utworu Somebody, zarejestrowana w Empire Theater 29 września w Liverpoolu. Liverpool Empire Theatre, wrzesień 1984 roku. Z 12-calowej płytki zespół Depeche Mode Somebody z koncertu. Wracamy do naszych wspomnień. Czy pamiętają Państwo zespół The Nymphs? Szefową tego przedsięwzięcia była Inger Laurie. To amerykańska formacja, która miała swoje 5 minut na początku lat 90. Ciekawostką jest fakt, że grupa podpisała kontrakt na 2 lata przed Nirwaną z tą samą wytwórnią, z Geffen. Tyle tylko, że przez 2 lata nagrywała płytę, a gdy płyta się ukazała w 1991 roku, no to już nikt nie chciał słuchać zespołu The Nymphs, bo wszyscy słuchali Nirwany, a później także zespołu Hole. Inger Laurie później współpracowała między innymi z Jeffem Buckleyem i ta współpraca zapowiadała się bardzo dobrze. Niestety artysta zmarł tragicznie i znowuż Inger Laurie nie wyszło, a później po problemach z narkotykami niemal całkowicie wycofała się z życia muzycznego. Kilkanaście dni temu gdzieś przemknęła mi informacja o tym, że artystka zmarła, dokładnie 16 października tego roku. To jeden z największych, jeśli w ogóle można użyć tutaj takiego określenia, przebojów zespołu The Nymphs, Imitating Angels. przyznaję, bardzo, bardzo dawno nie słuchałem tej płyty. Odkurzyłem ją dzisiaj dla Państwa. The Nymphs z roku 1991 i Inger Laurie, która odeszła w październiku tego roku. Babes in Toyland, Hall L7, właśnie The Nymphs, to były zespoły prowadzone przez panie, które dzielnie sobie radziły w tym męskim świecie pierwszej połowy lat 90. opanowanym przez muzykę grunge. I na zakończenie jeszcze jeden artysta, którego pożegnaliśmy w tym roku. 9 lutego zmarł Damo Suzuki w połowie lat 70. związany z formacją Ken. O znaczeniu tej grupy nikomu opowiadać nie muszę, zwłaszcza, że regularnie pojawiają się nagrania koncertowe arcyciekawe, a zatem do muzyki tej grupy w Trójce często powracamy i powracać będziemy. A dziś już dziękujemy. Anna Regulska i Jacek Hawryluk od 16 w Trójce. Piotr Łodej, to była środowa tonacja. Do usłyszenia. Make everything what you want with your head. You'll be underwear everywhere with your